Mantemos estadistas con coristas que nos guían para bailar un sote aburrimen. Nueve repolques que cargan que a indolencia y a indecencia, y encantados de acatar seguimos a portar. Sombras de onte que son de pedra, avanzan como aedra que somedran. Porque hasta eixamos medrar e o medo espera moi paciente. Descaltar. Non sucumbio desalento. Descaltar. Bueno, pois baixamos un poquinho música e vámonos ir con o noso correspondente que temos alá na Baixa Limia. Moi boas tardes, José. Hola, boas tardes, Armando. Que tal? Pois ben, ben, por aquí, como falábamos a micro pechado, de momento temos primavera. Sí, eu creo que estamos nun pre-verán xa amenazante asomando por aí por sí. Un sol Buah. Vertical, o sea, pasamos en saltos térmicos inmensos, non? De 0 sí. grados pola mañá sí. a 23 grados pola tarde, non? Sí, sí. Un salto enorme. Sí. Pero a partir das 5 da tarde xa empeza a refrescar. Sí, no, asoma unha sombra por algún lado e se meto unha esa sombra empeza a notar xa ese fresquiño. Ese fresquiño, sí. Sí, señor. Que dices, uai, vamos poñer la chaqueta, si, bueno, se hai unha rebequiña por debaixo tamén. Claro, claro. De todas formas, nos aquí, por exemplo, en Galicia, para dar un pouco de envidia a toda a área de do este e da zona de Cataluña, si que temos un sol radiante todavía, eh? Bueno. Aquí supoño que xa estará oscurecendo. Sí, aquí sí, no, aquí... eu penso que cando salimos daqui da radio, que son as 8 máis ou menos, aquí xa é noite, pero aí en Galicia ainda está caindo o sol, ainda se ven aquelas raiolas ao lonxe. Sí. Pero aí que nada. Ahí, sí, sí, sí. Que é a envidia que temos. Sí, algo temos que ter nós de privilegio sobre outras circunstancias, ¿no? Eso, otro, sí, sí. Que non nos chegan, ¿no? Que pode haber... Porque, por exemplo, estou aquí nunha aldea neste momento e podo decir que nun radio que teño importante non hai nadie máis que vivindo eu, non? Uh-huh. O sea, contando as casas que hai por aquí entre vacías e con un habitante son. E isto está significando un camiño de extinción do interior galego moi uh-huh. notable, non? Sí, sí. Está pasando esta crisis, sí. Uh-huh. Pois, como ben sabes, temos esta tarde aquí en Rosalía de Castro na Asociación Cultural, pois temos unha grande conferencia por Miriam Ferradans, que vai falar pois sobre a dona mariñeira, a dona que traballa no mar. Unha voz melosa e inspiradísima de sí. Miriam Ferradans, multipremiada nos premios Rosalía de Castro, ¿no? Sí, no, sí, un portento sí. das letras galegas, ¿eh? Sí, sí, sí. É importante ter unha personaxe desta magnitude, ¿no? Sí, sí. Sí, é unha das máis premiadas de Galicia, é unha das persoas que máis domina os recursos da poesía, non? Sí, falando fai rico o idioma galego. Sí, sí. E que estei en Cornellá falando para o colectivo galego de nada menos que de Rosalía de Castro. Sí, señor. E ademais ela que é unha muller, pois, é xeo caladiño, pero activista, pero sin ser un activista daquelas, no. Sí, sí. Que, en fin, que dá gusto. Mulleres das de antes, esta Galicia, non, que lle poña en nervio, non? Aí donde o home frena, elas avanzan, non? Sí, señor. As novas, Agustín, como se chama, bueno, eso. Sí, sí. As novas mulleres heroínas galegas, non? Sí, unha heroína, exactamente. Sí, sí, sí. Se puidera aquela cando, a veces... que non é por que non se colla pois como unha ofensa e tal, pero eu digolles, como dicía unha muller en Galicia o día da huelga feminista esta que houve, e dicía ela, dice, a ver, onde están as labregas? A ver, onde están esas mariñeiras? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, onde está esa muller que leva carros, leva leña e todo iso? A ver, onde están esas? Faenando sempre, levando o pulso do traballo da casa, porque o home generalmente emigraba sí. a buscar o recurso de dinheiro que non había, non? Sí. Que non producía. Entón, esa compensación, elas pensaban, evidentemente, pues desarrollando traballos pues heroicos, ¿no? Sí, traballos de esclavitud total, ¿no? Sí, sí, que era unha esclavitud, porque en moitos dos casos o home chegaba así, facía traballo do campo, que a muller lle axudaba, porque sabía que sementar patacas, a muller iba detrás do arado sementando patacas. Sí, sí, o traballo, digamos, forte, e que en Galicia desarrollou sempre a muller. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, o home pues tiña un papel máis pasivo, máis de buscar recursos fora, temas económicos, pues viña como se viñera cargado da solución de todos os problemas da familia, cando a solución a manutención diaria tiñese a través do que lle daba o campo, non? Sí, sí. Que traballaban. E despois eran explotadas incluso desde institucións oficiales, por exemplo. Sí, hombre. Moito estaba lendo aquí a definición do feixe de liño, o haz de liño. Sí, sí. Entonces, no contastro de senada. E aquí no meu pueblo que o feixe de liño tenía que ter unhas dimensións tales que era o que era capaz de cargar unha muller desde o río. Ostras. De lavar o liño, sí, ¿no? Sí, sí. Hasta casa, ¿no? Joder. Eso era a definición de feixe. Sí, sí. Pero unha unidade de medida, ¿no? Sí, sí. Y eso, pero unha muller, ¿no? Un home. O sea, as muller serás que realmente se tributaban o traballo máis esclavo de todos. Sí, sí, sí. Sí. Sempre. Y aparte, como dicía a canción de Ana Quiro, iba a horta a xudar, viña e cuidaba os porcos, cuidaba as vacas, daba de comer os nenos, vestía os nenos, lavaba os nenos, en fin, todo ese traballo. Si daba pa máis, pois pues, facías un caldiño de gloria, dices que, evidentemente, de Rosalía de Castro. Sí. Pues, fíjate, temos a patriarca, aquí, o número un das letras galegas, o emblema das letras galegas é precisamente unha muller, sí. De Castro, ¿eh? Sí, señor. E agora viva a Miriam Ferradans. Sí, e agora Miriam Ferradans, que será eu a siguiente. Claro, como lle dicía eu hoxe cando estuvimos comendo xuntos, digo, lle dicía eu, digo, lle ti eres a nosa segunda Rosalía. E dicendo, hai moito que facer aínda. Eu creo que sí, hai moito que facer, non? Sí, sí. Eu creo que actualmente, por exemplo, o mundo galego está a muller, pois sacudirse un pouco esa digamos, trato de, digamos, de elevar o peso da casa en todas as dimensións a muller, non? Sí, sí. Pois parece que era máis remiso por aportar outras cousas desde afora, evidentemente. Sí. Tambén é duro, esclavo, ter que emigrar, non? Hombre, tan durísimo. Pagar as contribucións. Sí, pagar as contribucións. Pero hai moitos homens dos que están aquí que ou viviron e viven, por exemplo, non sei, nunha aldea, nun pobo grande ou máis pequeno e tal, que tamén, pois, quizás podían axudar un pouquinho máis, e non axudan moito. Máis, Armando, vamos facer unha confesión aquí que eu poden observar desde a miña atalada e aquí na casa, non? Sí, sí. Por aquí desde fai moitos anos, non? É que os homens viñan de facer temporadas de brao, de eso, de traer os cartos, que sí. Non vivían como contaban nos traballos, non? No. E, vivían bastante bien, pero viñan contando esto. Despois, as mulleres guardaban e producían elas o xamón, as cousas millores, para cando chegara o marido. Sí, señor. E despois, xontábanse todos polas tardes e iban aos celeiros, ás bodegas. Sí. As bodegas de viño que cultivou a muller aquí. Eso. E iban a lá todos, un xamón mirando para atrás e outro cos coetelos iban cortando, casi non había en silencio, non? Porque iban cortando e tirando hacia a bodega. E eso cada tarde. Sí, sí, sí. As mulleres quedaban na casa e eles siguen aí. Sí, sí. Eu non sei se esta confesión ou ter moitos enemigos, pero era unha realidad. Sí, sí. Aí na Ribeira Sacra hai un enólogo que é Roberto Rigal López, que era a súa aboa, foi a que mantuvo a viña. Claro, o marido era o que estamos a falar, salía, pero ela foi a que mantivo a viña, fizo o viño, cuidaba todo. E o xo neto sigue con esas viñas aquí e máis aumentadas, e tamén un gran enólogo como é da Ribeira Sacra. Eso foi o que cambiou a vida. Era sí, abuela, muller, sí. E agora o neto, home, o que traballa agora. Sí, algo sí. Cambiou, algo tiña que cambiar. Sí. Pero eu fízome gracia a esta muller, non sei os anos que terá, pero fízome gracia que foi o Calleja, foi elí, a chantada, e ela dixolle, dicíanlle, atreviríase a subir no helicóptero? Sí, home, sí, eu atrevo-me a todo. Oi, tirándose un paracaídas fai falta. Claro. Pois subiu o helicóptero e dice ela, que cousa máis bonita vin desde arriba. E dice ela, ahora sí que xa podo morrer tranquila. Sí, sí, sí. Logo, un salto como a temperatura de ahora en Galicia. Era un sí. Salto enorme pasar desde no moverse da terra sí. E andar por as alturas. Sí, desde logo. Pero a muller en Galicia foi sempre unha heroína. Foi unha heroína, sí. Sí, señor. Mulleres que, pues, bueno, que tuvelas a cotío, pois, pues, nos areais, pois, pues, collendo ameixas, collendo percebes, que tamén as hai. Sí, sí, sí, sí. Tú fíjate, a muller mariñeira que está sí. Aí colgada das pedras aí, sacando, bueno, é un traballo ingrato, peligroso, sí. Desde logo, a muller ten tuvo que ser a que tirou Galicia pa diante, sí, sí, sí. Creo que foi, digamos, o espírito da Galicia en todos os aspectos, ¿sabes? Sí, sí, porque mira, veis, por exemplo, xa que tal noutros aspectos, veis o home que queda só e ten fillos, e os fillos ten que ir medios esparcidos, está a muller atendo sempre con ela. Claro, como a pita cos pitos. A muller é generosa sempre. Sí, sí, está sí. Sempre dando. Entonces, cualquera se acerca porque vai recibir. O home, pois, pues, claro, somos outro carácter. Estamos dimensionados para facer outras cousas, pero a muller, desde logo, sí. É que domina a casa totalmente. Sí, sí, porque sí, sí. É o mesmo que a pita cos pitos. O galo veido todo feito un señor. Pero, a pita, nada, pero a pita sempre os leva con ela. Sí, sí, sí, sí. Desde logo, eu creo que Galicia, que é un nombre femenino xa en sí, ¿no? Uh-huh. Pero Galicia, digamos, é unha obra inxente de esclavitude, de grandes sacrificios, de grandes esforzos, porque desde arriba nadie mirou nunca por Galicia. Non, desde arriba non, nada. Tuvo que facerse todo aquí, facer un tipo de vida de autosuficiencia, de vivir do que se producía, sí. Non se podía vender, non se podía tal, e ese traballo foi todo da muller. Sen sí, a muller, Galicia hubérase borrado do mapa. Sí, sí, sí. Ademais, Galicia, como acabas de dir ti, ten nombre femenino. Sí, sí, está. máis merecido que en ningún outro sitio do mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, fixa, por exemplo, unha muller que tú tes visto, pero a miles, van á feira, vendían ovos, vendían manteiga, vendían xamón ou queixo, ou que fora, sin deixar a súa casa desabastecida, eh? No, ademais, todo o que levaban á feira producía novelas, eh? Producía novelas, e despois reinvertía ese diñeiro, pois, e non sei, en cousas necesarias para a casa. Todo un desprendimiento total a favor da familia, ¿no? Sí, sí. Os grandes artífices da familia galega. Sí, sí, evidentemente, sí. Eu supoño que moitos homens rañoran. Sí, hombre. Se ve. Sí. Se ven vestigios, o que pase que fanse máis silenciosamente. A sí. Mujer sigue levando o peso do traballo. Mm. E o home, cando hai época de caza, aí están todos con a escopeta por aí, paseando a escopeta por o monte. Cando hai unha comida, aí están eles facendo. Son organización un pouco de masculina, ¿no? Sí, sí. Pero a muller foi sempre a heroína. Eu vía, por exemplo, tuve unha sorte de poder convivir 8 anos con miña avoa paterna, convivir con ela, e era unha muller. Aquela sí que era galega, porque ainda a veces hai fotos, eu digo retratos, cando se dicen isto, digo, non, estos son retratos, que son dos antigos. Dice, vies aquela muller esbelta, con ese pano na cabeza, que levaba tamén apañadiño, dice, había la muller que iba a feira, e sempre elevaba a un irmão, que era o maior, e o seu fillo, que era meu pai. E sempre os levaba ao mercado para que puderan tratar, pois, como se mercaba un xato, como se mercaba unha vaca, como se vendía un porco, e todo eso, ou como se compraba. E ela era unha muller dice, pero nunca hay que desabastecer la casa para poder, dice, porque los ricos ya lo tienen todo. Y él es que dice, los ricos, venga a ver si te pueden robar. Y correcto. Y entonces él es, por eso digo que a mujer nunha casa non debía faltar nunca, a mujer nunha casa. Pues... No, é que si falta, destrozase o... Sí, exactamente. A mujer fai falta mando a mujer dentro dunha casa, notas inmediatamente. Sí, hombre. Sí. Y entonces, pues... Cuando decías da boa, sí, convivir con a boa é unha gran fortuna. Eu, por exemplo, teño un exemplo personal, tiña a miña boa cando era de corrocho, con os 4 anos por aí, teño memorizadas todas as lendas que me contou, que eran lendas que recibía a súa vez da súa boa, porque claro, eran as mulleres que se contaban de avós a netas, non? Sí, efectivamente, e iban transmitindo ese fluxo cultural. Sí, sí. De Galicia, que é inmenso. Temos unha cultura en Galicia inmensa. Sí, sí. Pese a que habría moito analfabetismo. Sí, sí. Pero ese non está relleno que a cultura. Pode ser un gran culto e analfabeto. Porque... O sea, pero hai moitos que ten grandes carreiras e son analfabetos. Son incultos totalmente, sabes? Sí. Que me diera a diferencia entre unha cousa e outra. Porque, como decía un mestre que tiven eu, que era mestre, fíxate tú, as paradoxas das cousas, chamabas Armando, e entonces, pois él dábanos escola a nós, porque él non podía ejercer de maestro porque era antifranquista. E entonces estaba como recluído na casa da miña aboa, que era sobrinda aboa. E entón estaba recluído aí, e chegaba a Garda Civil a ver se estaba ou non estaba. Fíxate tú, e ao mellor algún guarda civil chama, ese non está aquí, a mí que me importa. Dice, con que digan que sí, xa temos bastante. Pois ese home era o que dicía que nos contaba moitas lendas. E alguna preguntáballe a boa, e ele escribía e tal, preguntáballe a boa das lendas, non? Ou ditos ou tal, co mellor sacar un animal da casa que ibas a vender, pois pasarlle a vasoira por encima, ou pasarlle a corda, ou santiguarte cando sale, en fin, cousas desas. Pois mira, se falas algo que agora teño aquí en vivo e en directo, non? Porque teñenme os papeles de unhas notas das medicinas tradicionales, sí, que falábamos con Patricia, a doutora de Lobios, non? Sí. Par de semanas, sí. Falábamos dicho que tiñamos un próximo programa que falaba, pues isto é obtido en aldeas sacadas das mulleres, das vellas, que transmitían dunhas a outras da cultura da medicina popular destas zonas, non? Sí, señor. Entonces isto é unha medicina, digamos, ancestral, que ven desde a época dos romanos, que se van transmitindo boca a boca. Isto non é nada escrito, e agora eu teño aí unhas notas que fai para cualquier tipo de enfermedad, hasta o cáncer, non? Ya, unhas curas das que desde antigamente se facían. Sí. E unha mezcla de varias formas de cultivar, de ervas, de rituales, de oracións, de tal, todo unha serie de empeño, non? Que fai todo, pues, ten unha curación psicosomática, non? De iso que intervén, pues, eso, a mente ou... Sí. O todo pues tiño esta folla de aquí que é unha joia, non? Sí. Estas cosas que se perden, como se está perdendo todo o día, según vai morrendo a xente maior. Claro. Todo se vai perdendo, que como tú dices moitas das veces, aí cando morre unha persoa grande nun pobo, nunha aldea, cando morre un vello, aí se vai experiencia, sabiduría. Contaba uns investigadores que desaparecen dez topónimos de cada zona. Sí. Cada vello que morre. Sí, sí. Lévase con él, ¿no? Sí. Y esto va desapareciendo porque non queda nada escrito, non queda nada registrado. Claro. Entonces, pues, desaparece toda esa cultura que lo vamos acumulando durante miles de años. Sí. Desaparece, ¿no?, en 20 o 30 años, ¿no? Sí, sí. Desaparece totalmente. Pois, ahora que falamos desa medicina que falou outro día a doctora tan ben explicado, pois eu, vaya, tuve na familia un irmán meu que se pinchara nun dedo con un toxo. Sí. E entonces, pois, inflamouse, e claro, se vas ao médico que che dá isto, un antibiótico, se tal, para que che madurezca iso e salea, pois, a materia que hai dentro, non? Pois había unha tía mía que dixo, isto vou te axudar eu a curalo. e collía tres ou catro espigas de ima de centeo, metíase en agua, non sei coracio, rezaba, e salían como se foran cucos. Deso, e di, eu quedaba mabraiado, porque eu miraba e quedaba mabraiado, pero están salindo cocos. Dice, silencio, que estamos traballando. E ao pouco tempo, pois xa non tiña nada, xa lle salira todo. Así que imagina de tú, e eso vino eu. Eu estou lendo aquí, por ejemplo, ponsonio, que se practicaba nestas aldeas antigamente, cando un rapaz, por ejemplo, estou no lendo ahora aquí, sí. No, traducido castellano, pero por si se publica, non, pois, tal e outro, pero dice, la madrina, traduzco a galego, sí, sí. A madriña, cando un crío ten insonio, a madriña irá a fonte, a madriña do crío, non? Sí. Irá unha fonte con un cántaro na cabeza e por rodillo levará unha camisa da criatura. Uh-huh. De regreso, dá tres voltas a casa con o cántaro cheo de agua. Uh-huh. Despois visto o neno ca camisa. Sí. O camiño de ir á fonte debe ser diferente do de volta. Uh-huh. Que forma de curar un insonio do chaval. Sí, sí, señor. Como exemplo, non? Sí, sí. Nas antiguas, que non sei qual é o objeto, pero algo debía funcionar cando se mantiña, sí. Se repetía durante centos de anos. Sí. Pois, ainda, por donde sumeu, hai xente que recolle cousas destas e tal. Sí, porque sí, había unha chavada que lle gustaba isto, e dicen, va, deixo, esas son chandróminas, non sei que, e dixen eu, ti investiga que algo se fará. Sí, pois, algo hai detrás. Algo che hai detrás. Dicen, algo ten o viño cando escura su vendín. Digo, polo tanto, algo haberá. Por eso digo eu que e todo eso casi sempre eran mulleres, bueno, sempre. Sempre eran mulleres. Que facían todas, as mulleres bailan, as mulleres cantan, as mulleres sí. Anonizaban as lareiras, sí. Non, aí por as noites, bueno. Eran as que hasta aportaban todo, non? Sí, todo. Sí, sí. A sí, parte sí. Do traballo, evidentemente, sí. Familiar, que era o fundamental, o eje fundamental de cada casa, pasaban para mulleres. E tanto? Que foi, vamos, a muller foi, como dixemos ao principio, foi o fundamental, Galicia, que sería Galicia sin as mulleres, non era Galicia entonces, xa non era Galicia, sería outra cousa, perdón, menos Galicia. No, sería unha cousa que non tiña, non era isto a naturaleza en estado no. Puro, non era todo, porque isto todo obra. Sí. Xente da muller. Sí, sí. Porque como se falamos da natureza, pois a mitade da beleza sí. Depende da paisaxe. E a outra mitade depende de que na mire. De que na mire, efectivamente. A cabeza de cada un dá moito para. Por eso digo que, según como a mires, sí. Pois. E ademais, o outro día falando. Falando tamén con unha artista, con unha escritora de Navia de Suarna, que presentou un libro que son Aldeas e Vales da comarca dos Ancares. Presentou un libro e dixo ela, dice, é que vas a cada sitio, que ela vive en Lugo e tal, conoce Galicia inteira, dice, mira, ti vas to Courel e hai un color diferente, e dixo, basta baixa limia ali por aqueles montes que están, que non se sabe se son portugueses, se son españoles, pero hai esos cores, dice, son diferentes, basta os Ancares e son diferentes, basta xa a Mariña Luguesa, pois tamén é diferente, dice, Galicia é algo insuperable. Digamos, é a diversidade en estado puro, non? Sí, sí, é todo sí, universo. Sí. Non se dá un paso sin que cambien mil as formas, todo, a xeloxía, tal, e todo un mundo de modificacións en cada paso, non? Sí, que non aburre nunca, porque no. Como se estuvera todo en movimiento. Sí, señor. Dice, Galicia está sempre en movimiento. E era o que dicía o outro día, pois falando tamén con ela mesma, bueno, había outra chica que tamén falamos con ela, que en dos Ancares, que fa, pois se presentou un cortometraxe de Oliver Lache, un fillo de galegos en Argentina, non? Veo aquí facer uns cortos, facer unha película, que xa gañou premios. E entón, pois, era o que falaba a chica esta, que foi a que presentou tamén, pois, dicía, é que Galicia ten moita diversidade. Dice, e hai cousas que son necesarias, dice, porque en Galicia, dice, agora, que si miramos, por exemplo, que Ben Bich sou outro día que naceu medio, ardeu medio Asturias, en fin, todos esos lumes, non? Dixo, non hai mellor cortafuegos cos cabalos soltos polo monte. Efectivamente. Os cabalos, as reses, as cabras, sí, as ovellas, todo, os pastoreos antigos, sí, todo eso que desde logo, pues, mantiñan a nosa naturaleza no está en que está hasta ahora. Sí, ademais, dice, creo que me dicía, é o que dice ela, dice, vamos a ver, dice, eu son da parte de León, estou traballando aquí. E dice, por exemplo, vamos a Valouta, como se dixéramos aí en Portugal, por exemplo, traen o gando a pacer a Galicia, por exemplo, pois por zoas donde eles deixan traelo outra. Sí, señor, sí, sí, comparten sí. terrenos, por exemplo, aquí en Tepitos da Xunia e sí. as zonas de Galicia, do Valdesalas por ali, por uh-huh. aqueles pueblos, pois comparten as ganaderías, andan mezcladas todas. Sí, sí. E entonces era o que dixera, tú sabes os excrementos dos cabalos, desas vacas que están polo monte, os paxariños como viven delos. Claro. Dice, claro. yo outros animais. Dice, sin embargo, pois eu faleille do lobo porque claro, coñezco algúns cos lobos, pois lles desgracian cando nace un becerriño, un xatiño, e todo eso pois lle lo matan porque o lobo non o come inteiro, todo eso, non? E dice, pois o lobo é contraproducente, ten que estar, porque sempre os houbo. Sempre. Claro, porque forman parte da cadena trófica, non? Exactamente. Dice, pero, dixéramos, aunque non houbera lobos, dice, a natureza seguiría por o lobo, o lobo non é o contrario. E cabeza, por lo tanto, así falta, é peor que faltara un intermedio, un animal intermedio da escala trófica, porque rompería a cadena. Exactamente, rompe a cadena. Porque... Pero daste de conta dun detalle, que non sei se te contou, pero contou se non. Sí. Antes había saltos, esos que había por un momento, sí. como unha nube, pisabas sí. e salían millóns, por todas Uf. Partes era unha nube e era alimento para outras... Para as aves... Pues ahora no hay ni un solo. ¿Sabes? Nada, por eso digo, que será, porque como ponen pesticidas, como ponen de todo eso, no se sabe o que... Pero tampoco, claro, esos saltos, nas carqueixas, nos toxos, nas suces, todo eso non están. Están onde hai verde. Claro. Y entón verde dixéramos, pues así, cuando medro o monte... cando se deixa de pacer e todo eso, porque eu, cando vou, pois, gusta vir pola parte de Asturias hacia a costa, desde Fonsagrada, e baixo, e hai un sitio que lle chaman a Garganta do Diablo, que somos coñecidos como a Garganta, e aí, pois, iso pertence a Asturias, que iso é lindando entre Fonsagrada e Asturias. Pois, pertence a Asturias, e aí hai de cabalos, e animais soltos, como son as vacas e tal, que están vixiladas, hai xente que vai vixilando. Sin embargo, eu vexo aí que non mira, vas, tan os prados, un día iba un amigo e dixo, voume meter neste prado, pregunteille ao señor, podo acercarme a este prado? Dice, sí, e pasear por el tamén. E dixe, non é para ver se hai saltos? Dice, aquí si podes velos. Digo, sin embargo, se vas a tal sitio... Pois iso me fizo gracia, pasear polo prado, estaban os saltos por aí, sabes? Claro, que... pero cando había saltos había moitos animales que vivían a través do salto, non? E sí. todo o monte, a caza, tal. Ahora, se si queren cazar algo, sí. hai que reintroducirlo e despois os cazadores van detrás e daño batarilla, non? Exactamente. Os escopeteiros, non? Esos escopeteiros, que tens que andar co... Pero hai que soltar os jabalíes, hai que soltar os diferentes animales, perdíferos e tal, despois ir matalas, porque claro. o estado natural é que non se creou o ecosistema. Sí, sí, sí. É un sistema. Desfixos o ecosistema. O que temos falado moitas veces, desfixos os sistemas. Efectivamente, sí. Moitas veces dáse yo denominación de parque natural e non sei que fin, se consigue subvencións que non ven para o destino que estaba encomendado ou que sea, non, estaba previsto, pero podes solicitar subvencións con catalogación, de reserva da biosfera, de todas as catalogacións. De todo menos o que tiña que ser. Menos traer cartas para a zona para poder conservar esa natura. Sí, sí, sí. Somos moi críticos, eso estaba moi... É que se non somos críticos, non temos que dicir a todo amén, que non pode ser. Claro, claro. No. Eu sei que se o mundo, se Galicia fora como o seu nombre femenino demostra, se fora gobernado por mulleres, isto sería de outra maneira, ¿no? Dice, doutra barrica sería o viño. Sí. Doutra barrica sería o viño, sí, señor. Sí. Bueno, José, pues xa, muy bien, pasamos un ratiño agradable. Xa pasamos un ratiño. A palita sería pos ointes, ¿no? Eso. Bueno, os ointes tamén os gusta todo isto, porque están nos mandando felicitacións desde Suiza, desde fora, en fin, xente que está, pois, escoitando. Que pense, vale, pues, aunque sí, pensemos que non hai moita xente que escoita. Sí, solo quería confesar unha cousa, non? Confeso que queiras. Todo iso nun ato, pois, para min, moi duro, non? Que foi... Pois que quedé na condición de solo, porque a muller faleceu o ano pasado, tal día como a hoxe, non? Ostras, sentímolo. Do cabo do ano, non? Pero eso, nada máis que confirmar, o que digo eu, pois a Galicia que se está quedando sin persona, non? Sí. Se queda en casa sorda. Sí. Solas, cunha persona sola. Sí. Como eu dicía con ca chiquesa que se chama Vanessa Fernández, que escribía, digo, mira, eu cando vou a Galicia e paso por varios sitios, aldeas e todo isto que me gusta ver a paisaxe, en fin, observala, sobre todo, e vexo, por exemplo, pasas unha aldea e non ves nada, pero pasas outra e veis polo menos que bota fume aquela casa pola súa chiminea, dice, coño, aquí hai vida. Aquí hai algo perdido. No, sí. Entre a nuestra aldea, os camiños con galiñas por aquí, sí. Cerdos por alá, se escapaban todos por aí, había unha vida, vacas, tal, era un mundo de vida, os pásaros cantaban por todas partes, sí. Era unha nube de vida, cantaba vida por todas partes, ahora no, lo ves no. Todo apagado, sin apagado, gente, nada. Triste. A veces ves un can por aí, nada máis. Sí, sí. Que a veces entras a un pobo e que en ladra é o can, que é o timbre do pueblo. Exactamente. Xa se entera quen entra e digo, mira, xa está o timbre. Si ve un extraño. Sí. Pois moi ben, José. Pois nada, encantado de pasar este rato agradable aquí contigo. Pois graciñas a ti e en fin, así, temos que seguir para diante. Temos que seguir para diante e a próxima semana pues, ya tendremos a alguien por aí que nos poda acompañar e poder falar un rato de algún tema con máis profundidad, non? Eso, que como os que te sempre, como os que te sempre. Temos a alguén que valga a pena, sí, señor. De acordo, José, a seguir pasando o mellor posible, que tiñas un bon fin de semana e hasta o vindeiro sábado. Apertas, hasta luego. Vale, un saludo a todos los oyentes, hasta luego. Sí, chao. Sí. Bueno, pues despedimos a José así con algo de música. Y después voltaremos también, a ver si podemos voltar a Galicia. No hay cantiga en un mundo que no tenga su refrán. Nunca ningún faga conta, segundo que tenga más. Tan alto atrevido pensamento para que sobes tan alto se te que vai ser contento. Sen 4.6 entra en más.